En ung mand skal fortælle en historie, og det er første gang, at han er på den opgave for en større forsamling. Han er meget nervøs og generet. Mine damer og herrer, jeg skal nu have den fornøjelse at fortælle en lille historie, som foregår på i Åkirkeby på Bornholm. Den handler om en barnevogn. Men det skulle egentlig alkohol. Der står en dame på torvet og ser ud over havet. Solen skinner. Det regner. Og i Sverige. Damen er mor til vognen. Så er inde i vognen. Damen er inde i vognen. Så siger vognen til barnet. Sverige står på morgen og kigger ud op. Der var der herre. Historien foregår på Bornholm. Barnet er inde i moren. Så sker det hverken værre eller bedre. Ja, jeg er måske en lille smule bedre med. Ingen omstændigheder værre. Barnet regner på moren. Øser ned. De kender alle sammen disse grå, triste, håbløse dage, hvor alting er så gråt og håbløst, og så regner barnet på mig. Nej, selvfølgelig regner barnet ikke på min mor. Det er så sjældent, at små forældre regner med deres børn. Men så... Mor står på barnet og kigger ud over vognen. Barnet er over i Sverige i morgen på vognen. Svær er lyseblot. Det der var her, historien foregår på alkoholen. Men tilbage til vognen. Moren er inde i barnet, ja. Ligger, sådan er det, ja. Ligger godt krummet sammen derinde. Og så regner barnet på med. Nej. Ej, kan den historie som et fadervogn. Så bare kunne være en lille smule rolig, så skulle jeg nok forhæs på den historie, jeg skulle ståle på. Rømmer fra sniksælgeren. Mine damer og herrer, historien foregår på vognen. Barnet er inde i vognen. Nej, jo, der var det. Hold fast på den her, ikke sandt? Hold nu fast på det. Barnet er inde i vognen, og så siger barnet til moren. Mor, siger barnet. Og så siger moren, jeg var ærter min søde dreng, som sådan nogle små børn kan sige til deres forældre. Og så ser barnet op på moren. Og det er det, jeg synes er så smukt. Og ikke mindst i disse for vort vand så landskelige tider. Barnet ser op på moren, og med sin store lyseblå ører, snor sit årskæg og siger, øh!